ce se ține prin puterea Domnului. Vântul nu mă poate smulge cât în mine e Iisus. Cei uscați și fără sevă de vârtej vor fi purtați și ajunge vor în moarte pentru al lor păcat. Ține-mă strâns, Sfinte Tată, dă-mi din Duhul Tău ce sunt, căci nimic nu sunt, fără Tine Tu ești viața ce mă ține. Picioare stau și pot privi spre stele, Tu mă întărești și îmi dai putere. Ca o barcă ce fără cârmă pe ocean, așa omul ce pășește pe pământ fără să ar. Sufletul fără credință nu ajunge va la mar. Cheamă-L pe Iisus în barcă, El te va purta. Ține-mă strâns, Sfinte Tată, dă-mi din Duhul Tău ce sunt, căci nimic nu sunt, fără Tine Tu ești viața ce mă ține.